जंजीर पुकारी कि ये कैसा है सफर, रुके जंजीर पुकारी कि ये कैसा है सफर। कैद जब हो के चला सैयद वाला आप सर, रुके जंजीर पुकारी रास्ता कैसा ये दुश्वार है कटता ही नहीं, काफिला बे कसो मजलूम का रुकता ही नहीं, पाँव सजाद का जख्मी है तो उठता ही नहीं, खत्म होती नहीं है शाम तेरी राह गुजर, रुके जंजीर पुकारी कि ये कैसा है सफर, रुके जंजीर पुकारी कि ये कैसा है सफर। लोग सजाद को साए से उठा देते हैं, लग जाए तो जंजीर हिला देते हैं, कहीं रुक जाए तो दूर रों से सजा देते हैं, तने बीमार हुआ जाता है सब खून में तर, रुके जंजीर पुकारी बुनता ही रहा गम के वो ताने बाने, आई सजाद को मकल की हवा बतलाने, अब सुकून पाऊँ कहाँ जाके खुदा ही जाने, कैसे होगी मेरी सुबह राखो मदीने में खबर, रुके जंजीर पुकारी कि ये कैसा है सफर, रुके जंजीर पुकारी कि ये कैसा है सफर। नातवानी का ये आलम है कि चलना है मुहाल, बिनते जहरा है परेशान तो सकीना है निढाल, हाय अकबर की जुदा इसे है लैला बेहार, लब पे है मादर बे शीर के हाय असगर, पुकारी कैसा है सफर, रुके जंजीर पुकारी ये कैसा है सफर। तब हर चीज इमामत के हुआ करती है, रहबर हक के इशारे पे चला करती है, जिसको धारे पे बहा दे वो बहा करती है, और अगर चाह तो हट जाए जमी का महवर, रुके जंजीर पुकारी ये कैसा है सफर, रुके जंजीर पुकारी ये कैसा है सफर। آئے وہ قصر یزیدی میں تھے قیدی تنہا، سینکڑوں تخت نشیں اور حسینی تنہا۔ سوچ کر آج بھی میں روتا ہوں بی بی تنہا، سرور نا گئی در بار میں بنتے حیدر، کیونکہ زنجیر پکاری یہ کیسا ہے سفر، کیونکہ زنجیر پکاری یہ کیسا ہے سفر۔ قید خانے میں سکینہ نے بھی دم توڑ دیا، اپنا رشتہ شہ مظلوم سے بھی جوڑ دیا۔ اشک باطل کی ہوا ہوں کا بھی رخ موڑ دیا، آئے زندہ میں گئی جان سے وہ گھٹ گھٹ کر، پکاری یہ کیسا ہے سفر، جو کہ زنجیر پکاری یہ کیسا ہے سفر۔